17ο μάθημα. Ο δρόμος προς την Αθήνα. Είμαστε έτοιμοι. Οι διατυπώσεις με το τελωνείο νομίζω τελείωσαν. Και τώρα, εμπρός για την Αθήνα. Για την πόλη των ονείρων μας. Αθήνα, Αθήνα, πολυείμνητη πόλη. Φίλε μου, να μην είστε τόσο βιαστικοί. Θα ειδούμε πρώτα τον Πειραιά. Είναι πόλη μεγάλη. Έχει γωνιές όμορφες. Από τα υψώματά του θα χαρούμε τη δύση του ήλιου στα γαλανά νερά του Σαλονικού. Θα ρίξουμε μια ματιά στην Αίγινα, στην ιστορική Σαλαμίνα. Το βράδυ θα πάμε στην ταβέρνα του Βαγγέλη του Μερακλή, θα πιούμε ξανθή ρετσίνα, θα φάμε μπαρμπούνι φρέσκο και θα ακούσουμε τα μπουζούκια ή τη λατέρνα. Αγαπητέ Μπιλ, αγαπητέ Βασίλη θέλω να πω, είσαι πια σωστός Έλληνας. Σε καμαρώνω, αλλά προτιμώ να πάμε κατευθείαν στην Αθήνα. Βιάζομαι να ειδώ το κλεινό νάστη. Νιώθω καλά τα αισθήματά σας. Η βιασύνη σας είναι δικαιολογημένη. Θα επισκεφθούμε τον Πειραιά μια άλλη μέρα. Ταξί, ταξί για την Αθήνα παρακαλώ. Δεν θα πάρεις την οδό Πειραιός. Θα πάμε από το Φάληρο. Μεγάλωσα με τη σκέψη να επισκεφθώ μια μέρα την Ελλάδα. Ήταν το όνειρό μου από τα παιδικά μου χρόνια. Ο πατέρας μου μιλούσε με πάθος για την Ελλάδα. Η μητέρα μου ζούσε με την νοσταλγία στην καρδιά. Στα φοιτητικά μου χρόνια, το όνειρο αυτό μεγάλωσε, έγινε πιο επίμονο. Όταν γνώρισα καλύτερα τον τόπο των προγόνων μου από τα βιβλία, από την τέχνη, από τις σπουδές μου στο κολέγιο, είπα μέσα μου ότι είναι καιρός να κάνω το προσκύνημα αυτό. Δεν κατάγομαι από Έλληνες γονεί, μα το ίδιο όνειρο είχα πάντοτε κι εγώ. Όταν μάλιστα παντρεύτηκα με τον Κώστα, η ελπίδα ότι θα επισκεφτώ μαζί του την Ελλάδα μεγάλωσε. Φίλοι μου, το όνειρό σας πραγματοποιείται σήμερα. Νιώθω τόσο πολύ τη χαρά σας. Όπως ξέρετε, στις φλέβες μου τρέχει αίμα καθαρά αμερικανικό. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι όσο ευρύνεται η γνώση μου, όσο ο ορίζοντας της εμπειρίας μου απλώνεται και ξανοίγει, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω την Ελλάδα. Ποιος είναι ο ποιητής που είπε ότι όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι είναι από πολλές απόψεις Έλληνες? Γεια σου συμπατριώτη. Έγινες ένας πραγματικός φιλέλληνας, ένας ελληνολάτρης. Να το Φάληρο. Πόσο όμορφη ακρογιαλιά, πόσο δροσερός είναι ο αέρας. Ο Σαρονικός είναι στις χαρές του. Τα νερά του είναι καθαρά και καταγάλανα. Έκανα πολλές φορές μπάνιο στις ακρογιαλιές εκείνες εκεί κάτω. Αυτή είναι η λεωφόρος που οδηγεί στην Αθήνα. Μάλιστα κύριε, είναι η λεωφόρος Συγκρού. Αγαπητέ μου σύζυγε, είναι ο δρόμος που έπαιρναν με τα πόδια οι προγονείς σου και συζητούσαν τα μεγάλα προβλήματα. Με τη φαντασία σου μπορείς κιόλας να δεις τη στιγμή τούτη το Σοκράτη, να διαλέγεται, να ερωτά, να ειρωνεύεται. Αγαπητή Ελένη, τα μάτια μου τη στιγμή αυτή είναι γυρισμένα στο παρόν. Τι φως, τι όμορφα σπιτάκια. Κοίταξε τις ροδοδάφνες, τα παιδιά εκεί κάτω. Πιο σιγά παιδί μου, μη βιάζεσαι. Άφησέ μας να χαρούμε τη διαδρομή με όλη μας την καρδιά. Ευχαρίστως κύριε. Εδώ είναι το υποδρόμιο. Έχω κακές αναμνήσεις. Μπαίνεις με λεπτά, βγαίνεις τσίτσιδος, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Εδώ είναι ένας ωραίος νέος συνοικισμός. Τα ενίκια όμως είναι ψηλότερα από τα σπίτια. Να το άγαλμα του Λόρδου Βίρονους. Εδώ είναι η πύλη του Αδριανού, οι στήλες του Ολυμπίου Διός. Όλος ο τόπος είναι γεμάτος από αρχαία μνημεία. Ο δάσκαλός μου μου έλεγε ότι εμείς οι νεοέλληνες ζούμε μόνο με τα περασμένα μεγαλεία. Αυτό δεν είναι σωστό. Και η νεότερη Ελλάδα έκανε και κάνει έργα μεγάλα. Έχετε δίκιο, κυρία. Τα κατορθώματα των Ελλήνων στον τελευταίο πόλεμο ήσαν το ίδιο μεγάλα όπως οι νίκες στο Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα. Αυτό το γνωρίζει ο κόσμος όλος. Θυμάσαι τι είπε τότε ένας μεγάλος Άγγλος πολιτικός. Από τώρα και στο εξής δεν θα λέγουν ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Θα λέγουν ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνετε? Νοικιάσαμε σπίτι στο Κολονάκι. Να η διεύθυνση. Πλατεία Δεξαμενής. Πώς σε λένε? Ονομάζομαι Σοφοκλής Θηβαίος. Είμαι από τη Θήβα. Από τη Θήβα. Η πόλη αυτή είναι μια από τις πιο ιστορικές πόλεις της Ελλάδος. Αγαπητή Κώστα, είπαμε ότι την ώρα αυτή δεν θα μιλήσουμε για το παρελθόν, για την ιστορία. Σοφοκλή, τι είναι εδώ δεξιά? Είναι το Ζάπιον. Δίπλα είναι ο Εθνικός Κήπος. Στο Ζάπιο γίνονται διάφορες εκθέσεις. Τις ημέρες αυτές είναι μία έκθεση ζωγραφικής. Στον κήπο του Ζαπίου μαζεύονται το βράδυ όλοι οι Αθηναίοι. Εδώ γίνονται οι συναντήσεις των νέων, τα ραντεβουδάκια. Γνωρίζετε το τραγούδι? Το Ζάπιο μια μέρα περιπατούσα, συνάντησα μια νέα ξανθομαλούσα. Κάτω από ένα τέτοιο ουρανό, τα αισθήματα φουντώνουν εύκολα. Να η πλατεία Συντάγματος. Είναι η καρδιά της Αθήνας. Θα έρθουμε εδώ να ρουφήξουμε ανατολίτικα τον καφέ μας. Στο καφενείο εκεί κάτω στη γωνία μαζεύονται όλοι οι τύποι. Συζητούν, νοσταλγούν την παλιά Αθήνα. Η Ακρόπολη, η Ακρόπολη. Ο θείος βράχος, πάνω στον οποίον ο μεγάλος Περικλής έκτισε τον Παρθενώνα. Απέναντι είναι ο Λυκαβητός. Στην κορυφή είναι το οξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Αθήνα, πόλη των ονείρων μας. Θυμάμαι τη στιγμή τούτη τα λόγια του Nicholas Murray Butler του Columbia University. Το όνομα της Αθήνας στέκει στην πρώτη γραμμή στον κατάλογο των πόλεων που επλούτησαν την πολιτιστική ζωή του κόσμου. Αν η ελληνική φιλοσοφία, η ρητορική, η ποίηση, το δράμα ήσαν άγνωστα σε μας, η κατανόηση του σημερινού πολιτισμού θα ήταν πολύ περιορισμένη. Αγαπητέ σύζυγε, επήρες τον ανήφορο. Καβάλισες τον πήγασο και πετάς τα σύννεφα. Φτάσαμε. Να η δεξαμενή. Να το σπίτι σας. Ελπίζω ότι θα σας αρέσει. Πόσα σας χρωστάμε? 70 δραχμές. Πάρε 100. Σου αξίζουν. Είσαι ο πρώτος πατριώτης που ανταμώσαμε στην Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να γνωρίσετε καλά την Αθήνα, φωνάξτε με. Ζητήστε το Σοφοκλή Θηβαίο. Τον οδηγό του ταξί, αριθμός 123.